Ready? One, two, one, two, three, four, hip, hey! कहते हैं करते हैं जो मर्जी सुनते नहीं है किसी की अर्जी कहते हैं करते हैं जो मर्जी सुनते नहीं है किसी की अर्जी करते नहीं हम रेगुलर ड्यूटी थाना में थाना में बैठे अन ड्यूटी बजावे हाय पांडे जी सीटी थाना में बैठे अन ड्यूटी बजावे हाय पांडे जी सीटी पांडे जी सीटी बजावे जी सीटी पांडे जी सीटी बजावे अन ड्यूटी आदत बड़ी नस पीटी बजावे हाय बजावे हाय ओ शरण बजावे हाय ¡Va a ser!